płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Protective Clean oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 269 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami jutrzejsza fala powrotów ze świąt. Na początek ostrzeżenia i apele od policjantów. Prezydent nie odniesie się do negatywnych wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski. Mówi o tym rzecznik Andrzeja Dudy. Wrocław wita pielgrzymów. Trwa tam europejskie spotkanie młodych. Jutro zacznie się fala powrotów ze świąt, przewidują policjanci i przypominają, że cały czas na drogach prowadzą akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Ze statystyk wynika, że od Wigilii na drogach zginęło 29 osób, a 316 zostało rannych. Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od uczestników ruchu drogowego. Zachęcają kierowców, aby przed podróżą udali się do najbliższego komisariatu i sprawdzili poziom alkoholu. Takie badanie można w jednostkach policji wykonać, ono jest bezpłatne, anonimowe, wystarczy poprosić oficera dyżurnego o takie badanie i nie będzie z tym żadnego kłopotu. Miejcie Państwo pewność, że alkohol, który w czasie tych świąt i w tym czasie świątecznym spożywaliście, że on już został przez organizm przetrawiony i jesteście Państwo zdolni do tego, by bezpiecznie wsiąść za kierownicę i dotrzeć do celu podróży. Mówił Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie trwa do jutra. Około 5000 funkcjonariuszy drogówki dba o bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów, między innymi kontrolując prędkość aut i trzeźwość kierowców. Na głównych trasach są też policjanci w nieoznakowanych radiowozach. Prezydent Andrzej Duda nie będzie zabierał głosu w sprawie ostatnich negatywnych wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski. Tak mówił w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Przywódca Federacji Rosyjskiej oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał, tu cytat, łajdakiem i antysemicką świnią. Rzecznik Andrzeja Dudy powiedział, że wypowiedź Władimira Putina to atak na nasz kraj za to, że udało się nam wiele osiągnąć w kwestii polityki międzynarodowej. Po pierwsze, amerykańskie wojska stacjonują w Polsce, po drugie, polska armia się modernizuje, a po trzecie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, bo wiemy, że to zawsze było bardzo silne narzędzie w rękach Rosji. Dzisiaj jesteśmy w dalece innym miejscu niż byliśmy jeszcze kilka lat temu w tym zakresie przede wszystkim właśnie bezpieczeństwa. Władze rosyjskie to widzą i władze rosyjskie poprzez pana prezydenta Putina podejmują tego typu akcje. Błażej Spychalski dodał, że wczoraj w Pałacu Prezydenckim była dwugodzinna narada w sprawie słów prezydenta Rosji. Na szkalujące Polskę wypowiedzi zareagowało też kierownictwo MSZ-u. Niemieckie media przyznają, że w wyniku amerykańskich sankcji nałożonych na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2 zakończenie prac przeciągnie się co najmniej do końca przyszłego roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podobnie jak niemiecki rząd i przedstawiciele biznesu, skrytykowała nałożenie embarga. Ursula von der Leyen w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel przyznała, że Nord Stream 2 co prawda ma częściowo wymiar polityczny, ale Unia Europejska sprzeciwia się wszelkim sankcjom na europejskie firmy, które działają zgodnie z prawem. Rosyjsko-niemiecki gazociąg ostro krytykuje Ukraina, która jednocześnie ostrzega Niemcy przed nadmiernym uzależnieniem od Moskwy. Niemcy budują teraz gazociąg z Rosją, ale muszą pamiętać, że to Rosja pozostaje dostawcą tego gazu, powiedział dziś szef ukraińskiej dyplomacji Wadim Prystajko. Jego zdaniem w stosunkach z Moskwą zarówno Berlin, jak i Paryż wykazują się dużą naiwnością. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wrocław wita pielgrzymów, którzy przyjechali na europejskie spotkanie młodych. Stolica Dolnego Śląska po raz trzeci stała się gospodarzem spotkania organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci Stezę. Brat Wojciech ze wspólnoty opowiada, że kulminacyjnym momentem dzisiejszego dnia będzie wspólna modlitwa w hali stulecia i w 6 kościołach w centrum miasta. Modlitwy rozpoczynają się o 19:00. Ta modlitwa będzie taką naszą tradycyjną modlitwą, gdzie będziemy śpiewać, modlitwa śpiewem kontemplacyjnym, ale też będą takie momenty, kiedy będzie cisza. Także dla wielu młodych TZ się kojarzy właśnie z radością młodych ludzi, z ich entuzjazmem, ale też z chwilami ciszy i zastanowienia się nad tym, co w życiu jest istotne i ważne. Szacuje się, że w ciągu 4 dni Wrocław odwiedzi nawet 15 tysięcy pielgrzymów w wieku od 16 do 35 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro sporo chmur, ale chwilami możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu, na drogach będzie ślisko, a w górach w nocy jeszcze silny wiatr. Nad ranem od minus 8 stopni do minus 1 stopnia. W niedzielę od minus 7 na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie. Okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media W świąteczny czas zapraszamy do wspólnego kolędowania i witania nadchodzącego nowego roku. A razem z nami będą bohaterowie audycji Źródełko. Józef Broda, Joszko Broda. Cała rodzina Brodów. Maria Bienias, Paula Kinaszewska z zespołem. Oraz dzieci z grupy Wesołe Mazurki z Pragi. Rodzinne kolędowanie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek 30 grudnia o 11. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i na dziecipolskieradio.pl oraz RCKL. polskieradio.pl. Bilety na sklep polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Kończy się nie tylko rok 2019, ale cała dekada. W 2010 roku nie było słowa Brexit, Netflix nie istniał, a wielka imigracja kojarzyła się nam z powstaniem listopadowym, a jak ktoś nie uczył się historii, to z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jak zmienił się świat w ostatnim roku? Jak zmienił się w ostatniej dekadzie? O tym porozmawiamy w ostatnim raporcie roku 2019. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Przepraszam Państwa bardzo za to, że puściłem tę piosenkę na początek programu. To jest najbardziej obsesyjny utwór lat 2010. Przyczepia się do człowieka i wiem, że teraz wszyscy będą śpiewać uła, uła przez cały dzień, no ale trudno, gdyż jest to również najczęściej słuchana piosenka ostatniej dekady. 2 miliardy 300 milionów ludzi ją ściągało i słuchało na serwisie Spotify. Także to coś mówi, prawie połowa ludzkości. No może nie połowa, 1/3 ludzkości. To był rok kolejnej wielkiej zmiany, którą przeżywamy, choć nie do końca ją rozumiemy. Coś, co trwa od początku wieku, mnoży się, rozprzestrzenia, a my z trudem próbujemy za tym czymś nadążyć. Nasze życie coraz bardziej wirtualne, coraz bardziej indywidualne, coraz bardziej rozedrgane. Netflix, klimat, impeachment, Joker, Brexit, patointeligencja, fake news, Greta Thunberg, pożar Notre Dame, Christchurch, Abu Bakr al-Baghdadi, Robert Miller, Wołodymyr Zełenski, no i oczywiście Robert Lewandowski. Dziesiątki innych haseł, tweetów, memów. Co z nimi zrobić? Jak je uporządkować? Jak połapać się w tym świecie, który wymyka nam się z rąk? Co tydzień próbuję Państwu w tym pomóc. Z jakim skutkiem sami Państwo wiedzą najlepiej, a dziś spróbujemy zebrać myśli w doborowym gronie. Grzegorz Dobiecki, Polsat News. Dzień na świecie program. Dzień dobry. W Poznaniu jest z nami Piotr Bodył-Szymala, monitor prawa bankowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Na Myśli Wieckiej. I Michał Żakowski, przedstawiciel naszej rodzimej myśli radiowej, też jest z nami. Dzień dobry. Z czym się Państwu kojarzy rok? Może zacznijmy od naszego gościa w Poznaniu, Piotr Bodył-Szymala. Jeżeli można takimi obrazami próbować opisać ten 2019, który jeszcze trwa, więc może czymś nas jeszcze zaskoczy, Do mnie przychodzą trzy takie freski. Pierwsza to jest marcowa wizyta Xi Jinpinga w Monako, czyli pierwszym państwie, które w całości stało się objęte technologią 5G. Technologią chińską, co ma konsekwencje w dalszej części tego roku ze względu na sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych. Drugi obraz to jest wspomniany przez pana redaktora już 15 kwietnia i pożar katedry w Notre Dame, bo to rzeczywiście jest jeden z takich momentów chyba, co do których po latach jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, gdzie wtedy byliśmy, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy oglądać ten obraz na żywo z Paryża. I trzecie, może mniej oczywiste wydarzenia, moim zdaniem niezwykle istotne także dla Polski ze względu na to, że dotyczy naszego sąsiada, czyli Ukrainy, a mianowicie 6 stycznia i uzyskanie autonomii przez Kościół prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. I to jest też coś, co myślę, że za po wielu, wielu latach będzie cytowane jako zdarzenie z 2019. Bardzo ciekawy zestaw, dlatego że tylko jedna z tych rzeczy, o których pan mówi, jest tragedią. My się poruszamy w świecie, zwłaszcza w świecie mediów, w którym bardzo trudno, wrócimy do tego na koniec audycji, ale bardzo trudno znaleźć coś dobrego na świecie. No przynajmniej te dwie rzeczy, nie wiem jak z chińską technologią 5G, jak się to skończy, no tym niemniej to jest coś, co otwiera nam różnego rodzaju możliwości i podobnie jeśli chodzi o Ukrainę, oddzielenie tych cerkwi, to jest wielka szansa i dla tego kraju, i dla wyznawców prawosławia na Ukrainie. Agnieszka Bryc. Trzy, cztery, pięć, najlepiej jedno. Dobrze. Dla mnie ostatni rok zakończył się pod hasłem takiej naciąganej struny, która nie może pęknąć. Tak widzę ten ostatni rok, ponieważ Darku prosiłeś o jedną, a ja powiem trzy rzeczy niedokończone, które trwają i nie mogą się skończyć, nie mogły się skończyć w całym 2019 roku. To jest Brexit, który no, już brexitować przeszło do języka, nawet rosyjskiego. To są niedokończone, bardzo bolesne wybory w Izraelu. Izraelczycy próbują pozbyć się premiera Netanyahu w pierwszych kwietniowych wyborach, we wrześniowych wyborach i za moment będziemy mieli trzecie wybory i nie wiadomo, czy się uda. To jest jakby druga niedokończona sprawa. I trzecia sprawa, 2019 rok, to jest dla mnie niedokończony reset z Rosją. Ja nie wiem, czy on jest możliwy już teraz. Niektórzy mówią o pełzającym, ja sama się przychylam. On jest zaczęty w ogóle? On pełza. Mhm. I może się okazać, że reset prędzej czy później nastąpi. Natomiast wszyscy się spodziewali, że w 2019 roku zostaną przynajmniej w jakiś sposób, przynajmniej Rosjanie tak myśleli, zniesione przynajmniej częściowo sankcje z Rosji. To nie nastąpiło. Że nastąpi poprawa relacji Rosja-Zachód, co też nie nastąpiło. Więc dla mnie 2019 rok to jest taki właśnie taki rok naciąganej struny, która nie może pęknąć i nie może dojść do prawdziwej zmiany. I być może ten 2020 takim właśnie będzie. Ale to ja jeszcze pociągnę ten temat, bo zupełnie z innej dziedziny. My na przykład przestaliśmy oglądać filmy. Tak. Nie wiem, czy zauważyliście. Wszyscy oglądamy seriale teraz. Wszyscy, którzy są oczywiście na czasie i na topie. Czyli coś, co nie ma początku, środka i końca, tylko coś, co ma początek i może trwać w nieskończoność, gdy zawsze można dołożyć kolejny sezon, prawda? Brexit. Teoretycznie on się skończy 31 stycznia, ale... Ale może trwać. Nie dam... Ja tutaj w tym studiu mówiłem, że Brexitu nie będzie i że zjem żabę, jak Brexit się odbędzie, więc na pewno nie będę należał do ludzi, którzy będą mówić o tym, co się stanie po 31 stycznia, a stać się może bardzo wiele. Ten serial może trwać w nieskończoność. Reset rosyjski, no to jest tak, coś, co wraca. Dokładnie to samo. Grzegorz Dowiecki. Ja przyniosę chętnie żabę, redaktorze. Popatrzymy na tę konsumpcję. A pozwolę sobie to zrobić, bo ja mówiłem, że Brexit dojdzie do skutku. Ale to tak się możemy licytować, bo żaden z nas nie był pewien swojego zdania, mam wrażenie. To niechcący tak się panu udało. Niechcący, zgoda, nie będę się upierał przy tym, że jestem jasnowidzem i prorokiem, bo nie jestem. Z tego roku, co bym zapamiętał, dwa rodzaje, nazwijmy to, wzmożenia społeczno-obywatelskie, o ile to jest właściwa nazwa, czyli protesty w tak wielu krajach, że nawet nie będę próbował wyliczać w ilu, o ostatnim tym trwającym ciągle wspomnijmy. No właśnie, też by było ich parę, bo i Francja, i Algieria, i Irak, tam się cały czas na różne sposoby gotuje. Wspomnijmy, bo może warto. Cała Ameryka Południowa, prawda? Prawie cała. Tak, powtórka. Chile, Brazylia. Ekwador, tam się zaczęło, Boliwia, Chile. Chile niby to spokojne i przykładne, uporządkowane w ten sposób liberalno-post-pinoczetowski. Okazało się, że wcale nie do końca uporządkowane. W Boliwii to też może znak czasu. Udaje się jednak pod wpływem protestów dokonać ważnych zmian na samym szczycie państwa. Evo Morales, co się nie wszystkim wcale w Boliwii podoba, został wygnany. On ma wciąż wielu zwolenników, ale przeważył głos przeciwników. Chile, Wenezuela, przecież nierozstrzygnięta sprawa. Powtórka, ciąg dalszy z arabskiej wiosny z dużym opóźnieniem. To, co się dzieje w Iraku, nie mówiąc już o Syrii, gdzie przecież nic nie jest załatwione, chociaż tam pewnie Pax Rusika czy Rusjana zapanuje. I nie mówiąc o Iranie, zostawmy to, bo Michał nie będzie miał o czym mówić, ale Iran to jest ogromnie ważne miejsce, prawda, w którym się tego typu rzeczy dzieją, ale Europa, Francja. Francja. Niekończący się protest. Rekord długości strajków pobity. Wczoraj, dzisiaj 24 dzień, to już dłużej niż w 95 roku, do czego się wszyscy odwołują. I finału tego nie widać. Ale żeby jeszcze parę rzeczy dorzucić, to drugie wzmożenie, które mam na myśli, też nie sposób było go nie dostrzec. Wzmożenie proklimatyczne. Z wszystkimi konsekwencjami w postaci choćby krzywdy, jaką sobie samej wyrządza ta młoda Szwedka i wyrządza w pewnym sensie także innym swoimi grymasami, kaprysami i koniecznością śledzenia jej losów, włącznie z przeprawą przez Atlantyk. Natomiast faktem jest to, że do nas wszystkich chyba dotarło, jak to jest ważne. Myśmy to zinternalizowali, jak to się mówi. Być może to wzmożenie proklimatyczne przesłania parę innych niebezpieczeństw. Francuski politolog, intelektualista, nazwijmy go Eric Zemmour, twierdzi na przykład, że to jest akcja wymyślona i sterowana po to, żeby przykryć zupełnie inne zagrożenie, które wcale nie osłabło, zagrożenie islamem. Nie lekceważyłbym tego zdania, natomiast też nie przesadzałbym z jego znaczeniem. Klimat to jest coś, co odczuwamy, co nam grozi wszystkim. Czy będziemy zislamizowani, czy nie, to jest wtórne wobec tego, czy w ogóle będziemy. Ja mam zawsze problem z takimi ludźmi, którzy wychodzą i mówią, że ciemne siły, których nikt nie kontroluje i nikt nie wie, kim one są, te siły, sterują światem, prawda? No bo to jest najprostszy sposób poradzenia sobie z rzeczami, które nie bardzo rozumiemy. Nie wiemy, kto kieruje Gretą Thunberg, może nikt nią nie kieruje. Nie, bardzo możliwe, że to wypływa z jej szczerego serca, może rodzina tutaj miała wpływ. Nic w tym złego w to, końcu. To, że stało się to zjawiskiem światowym, to jest to opisuje, to znaczy to jest efektem pewnych mechanizmów, które działają być może poza nią. Zgoda, natomiast przed jednym bym przestrzegał, przed swego rodzaju zdziecinnieniem, któremu również wszyscy ulegamy. Najlepszy dowód, jaki wpływ mają na nas coraz głupsze reklamy, a to, że przed Gretą Thunberg biją pokłony politycy albo Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jest dla mnie też dowodem swego rodzaju zdziecinnienia. Michał Żakowski, słuchamy. Miałem mówić o Iranie. No rzeczywiście Iran jest tym miejscem, na którym się skupiamy bardzo często, mówiąc o programach atomowych, o zagrożeniu dla Izraela, dla świata, dla Bliskiego Wschodu, o tym, jak bardzo Iran stara się rządzić na Bliskim Wschodzie, ale jednak myślę, że to, co mnie najbardziej poruszyło, to nie Iran, chociaż to bardzo ważne, co tam się dzieje, natomiast wspomniany już Irak. Mianowicie te protesty młodych ludzi na ulicach Bagdadu i innych miast, antyirańskie zresztą też w dużej części, pokazują, jak mocno jeszcze w głowach tych młodych ludzi jest poczucie chęci wolności i zmiany. To znaczy oni się sprzeciwiają niebywałej korupcji, która jest tak wielka i tak raniąca podstawowe uczucia ludzkie, że są w stanie pomimo wielkiego zagrożenia wychodzić na ulicę, pomimo tego, że strzelają do nich snajperzy z różnych milicji i twardo, bohatersko żądać zmian. Gdzieś w jakimś Iraku, gdzieś na ulicach, na placu Tahrir w Bagdadzie. No to jest coś niesamowitego dla mnie. I druga rzecz, Sudan, gdzie protesty najpierw pokojowe, później brutalnie tłumione, doprowadziły do tego, że został usunięty dyktator Omar al-Bashir, którego no, wydawałoby się nieusuwalny. Znowu tutaj młodzi ludzie i kobiety. I kobiety, które pokazywały mężczyznom, jak twardo należy bronić swoich racji. To są te wydarzenia. Jedna ważna rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że warto, żebyśmy w tym świecie i w tym zgiełku próbowali zachować perspektywę. To znaczy, żebyśmy potrafili docenić, jakim heroizmem jest na przykład protestowanie w Iranie. My, pewnie większość z Państwa nie zdaje sobie z tego sprawy. 1500 osób już zostało zabitych. Tak mówi agencja Reuters, powołując się na źródła w rządzie irańskim. Protestów irańskich, o których realnie rzecz biorąc niewiele słyszymy. To wszystko wstawia w troszeczkę innej perspektywie rzeczy, które się dzieją w Europie, rzeczy, które się dzieją w różnych innych miejscach na świecie. Pamiętajmy o tym, że te reżimy, które nie są w pełni demokratyczne, albo nie są w ogóle demokratyczne, w dalszym ciągu reagują siłą, w dalszym ciągu zabijają ludzi, w dalszym ciągu torturują. Tym bardziej ciekawe, jak się rozwinie sytuacja i czym się skończy w Hongkongu, bo i o nim wspomnijmy. Panie Piotrze, wiele bardzo tematów. Ja bym o jeszcze jednej rzeczy, jeśli można, pana spytał. Mam takie wrażenie, i to jest takie coś, co się jakby dzieje w trakcie dekady, choć być może w tym roku było ono bardzo widoczne w wielu krajach, kiedy zaczynała się ta dekada, bardzo wielu polityków, nawet po kryzysie finansowym, upierało się, że jedyny sposób uprawiania gospodarki i uprawiania polityki gospodarczej czy polityki finansowej to jest oszczędzanie. Dziś to, co się nazywa austerity, czyli zaciskanie pasa, stało się słowem wyklętym. Nie ma takiego polityka, który wygra wybory chyba gdziekolwiek na świecie, który będzie mówił, słuchajcie, nie ma wyjścia, musicie zacisnąć pasa, trudno, ale nie ma. Nie ma pieniędzy, nie ma niczego. Dzisiaj się rozdaje, dzisiaj się ludziom płaci, a z czego to zobaczymy? Czy widzi pan ten proces? Trochę wiemy z czego, to znaczy z tego, co wygenerują następne pokolenia. Ale jeżeli chodzi o ten proces oszczędzania, to czy te właśnie austerity measures, które odmieniano w różnych językach, to ja sądzę, że dobrym przykładem rzeczywiście jest Grecja, żeby przy tej okazji ją wspomnieć, ponieważ to jest państwo, które kulturowo jest oczywiście fundamentem naszej egzystencji, ale w skali ekonomicznej w tej chwili to nie jest duży gracz, a jednocześnie jak w soczewce pokazuje te procesy, o których w różny sposób mówimy w tej chwili. Mija 10 lat. 10 lat minęło w tym roku od takiego słynnego przemówienia z 2 września 2009 roku ówczesnego premiera Kostasa Karamanlisa, który powiedział, że właśnie bal się skończył. To jest 10 lat, w ciągu których 10-krotnie w Grecji obniżano emerytury. To jest 10 lat, w którym dobito, czy do poziom bezrobocia w którymś momencie osiągnął 27%. Żeby wyobrazić sobie, co się w tym państwie stało, to zdajemy sobie sprawę, że w 2010 roku taka siła nabywcza na jednego obywatela Grecji to było jakieś tam 29 tysięcy euro. W Polsce to było wtedy 21 tysięcy euro. Dzisiaj Grecja dalej pozostała na poziomie 29 tysięcy euro. W Polsce jest to już jest, to są 32 tysiące. Więc skala oszczędności tam była ogromna, a z drugiej strony to jest państwo, które wydaje się, czy gospodarka, która wydaje się, że wychodzi z tych tarapatów powoli, bo powoli, a jednocześnie mieliśmy połowę roku, czyli lipiec i wybory, w których zwyciężyła Nowa Demokracja, czyli partia opozycyjna wobec środków oszczędzania, czy tych nadzwyczajnych środków zaciskania pasa. A z drugiej strony to, że ta partia akurat wygrała z takim, a nie innym przywódcą, Kyriakosem Mikotakisem, który wywodzi się z rodziny politycznej, takiej prawie dynastii politycznej w Grecji, pokazuje też, jak trudno przykładać jedną miarę demokratycznych wyborów do różnych państw, nawet europejskich. No bo, na Boga, no jego ojciec był premierem, jego siostra była ministrem spraw zagranicznych, a jego bratanek we wrześniu został burmistrzem Aten. Mówienie o tym, że czy życie w iluzji, że mamy takie same prawo i taką samą możliwość dostępu do sprawowania różnego typu urzędów w każdym miejscu w Europie, to jest mówienie trochę jednak o fikcji, bo te koterie i te klany polityczne rządzą. Tak już po prostu jest. Od razu kończąc, mi się... Tak? A kończąc powiem może jeszcze jedną rzecz. Trudno oczekiwać od polityków w państwach europejskich, żeby namawiali w tej chwili do oszczędzania, jeżeli polityka Europejskiego Banku Centralnego jest taka, że stopa procentowa, ja wiem, to strasznie brzmi, ale stopa procentowa od depozytów jest ujemna. Jest ujemna, nie opłaca się trzymać pieniędzy. Czyli trzeba zapłacić za to, żeby móc oszczędzać w Europejskim Banku Centralnym. Bardzo upraszczając. Więc kto rozsądny nie będzie prowadził w tym otoczeniu ekonomicznym, moim zdaniem krótkowzrocznej, ale jednak dużo przyjaźniejszej w odbiorze polityki wydawania? Kiedy pan Piotr mówił o tych klanach, to oczywiście skojarzył mi się Liban, Michale, bo tam mamy protest przeciwko, też trwający już bardzo długo, już prawie dwa miesiące, protest przeciwko systemowi, który właściwie oparty jest wyłącznie na tym, że rządzą rodziny, rządzą klany, prawda? Jak widzimy, to nie tylko w Afryce czy na Bliskim Wschodzie ma miejsce, ale ja bym chciał was spytać o ten słynny populizm. Czym był rok 2019 dla populistów? Mamy arcypopulistę teoretycznie znowu, Borysa Johnsona, który doskonale poradził sobie z problemem Brexitu, przynajmniej na moment, na teraz. Mamy podobno arcypopulistę Emmanuela Macrona, który doskonale sobie radzi z Francją. Nie do końca doskonale. Mamy populistów takich jak Viktor Orban, mamy populistów takich jak Jarosław Kaczyński w Polsce, prawda, też uznawany za populistę, którzy doskonale sobie radzą i którzy cieszą się poparciem większości w swoich społeczeństwach. Co się stało w tym 2019 roku, czy może w ostatnich kilku latach? No było pewnie tak samo jak w roku poprzednim, tylko jeszcze bardziej. Wyszło na to, że populizm, gdy mowa o samym określeniu, o samym terminie, przestał, a przynajmniej powinien przestać być kategorią ocenną, czy właściwie inwektywą, a niech się stanie tylko kategorią opisową pewnego zjawiska, które się zadomowiło na dobre i na złe i być może wcale nie na takie złe. Jakie są jego cechy, skoro to nie mamy oceniać, no bo sobie dajmy spokój, zostawmy to politykom, tylko mamy opowiedzieć, czym to jest? To jest być może trafne rozpoznawanie tego, czego życzyłaby sobie większość, albo przynajmniej ta najbardziej czynna część dotychczas milczącej większości. Może tak bym to nazwał. To bardzo teoretycznie, ale no, jakbyśmy na przykład mieli to złapać, że tak powiem, byka za rogi, no wydawanie pieniędzy jest jednym z elementów populizmu, prawda? Zamiast oszczędzania. Zgoda, niech i tak będzie. Pieniędzy, których się nie ma najlepiej. Tak, ale to prowadzi do znowu oceniania tego pod kątem fałszu czy prawdy, trzymania się realiów albo bujania w obłokach, czyli rozdawania pieniędzy, których się nie ma, spełniania zachcianek, których odpowiedzialny polityk spełnić by nie mógł, ponieważ nie miałby na to środków. To też nie jest chyba do końca prawda. Gdyby populiści, by się trzymać tego terminu, byli tak fałszywi z gruntu, jak się może wydawać, no bo rozdają coś, czego nie mają, to przecież na taką iluzję by tak wielu ludzi nie głosowało. Był czas, żeby już przejrzeć na oczy, to dotyczy wszystkich tych krajów, które tutaj wymienialiśmy, i odwrócić się od tych, którzy obiecują gruszki na wierzbie. No, być może jednak na wierzbie coś wyrosło, nie były to gruszki, a jakieś inne owoce, no bo żadne z tych społeczeństw, czy żadne z tych państw, o których mowa, nie bankrutuje nawet przy takiej polityce rozdawnictwa. Agnieszko, czy Benjamin Netanyahu to jest arcymistrz populizmu? Jeśli tak, to od 20 lat on go uprawia chyba. Ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś bardzo nie przypada za premierem Netanyahu, powiedziałby, że jest to arcymistrz populizmu, ale to jest kwestia po prostu nastawienia. On jest wyjątkowo sprawnym politykiem, ale dla mnie populizm w 2019 roku to była taka mieszanka z jednej strony oportunizmu, a z drugiej strony braku odpowiedzialności, czyli takiego poczucia, że świat i tak się nie zawali, jak rozdamy trochę pieniędzy, jak poprawimy sobie notowania, jak nie będziemy trzymać standardów. Trudno, no, czy to wszystko służy nam, czyli ten oportunizm, korzystanie z okazji i korzystanie z instrumentów, które także mamy, bo jakby nie było, polityka stała się taką domeną cyberprzestrzeni, to znaczy taką cyfrową domeną, gdzie można kształtować postawy i umysły elektoratu. I dlaczego z tego nie skorzystać, prawda? Dobrze, a to że można powiedzieć, jednocześnie... Ale to jest bardzo ocenne, to znaczy z drugiej strony można powiedzieć, że cały ten establishment, cała ta reszta świata, niepopuliści tak zwani, czyli ci oświeceni, ci mądrzy, czekają na kryzys, który jakoś nie chce nadejść. Mamy dramatyczne doniesienia na temat tego, do czego prowadzi polityka populistów, no ale ona jak na razie nie prowadzi do tego, do czego miałaby prowadzić. I noga się powinęła tylko w jednym przypadku. Matteo Salvini stracił władzę, czy możliwość rządzenia we Włoszech. We wszystkich innych krajach... Demokracja miała się walić, no w większości, no powiedziałbym nawet we wszystkich krajach demokratycznych odbywają się demokratyczne wybory, wygrywają ludzie, którzy mają większość głosów. Ale to jest stan na teraz. Ja mam wrażenie, że będziemy płacić za populizm w ostatnich latach i w tym 2019 za chwilę, czy może nie w 2020, ale w dekadzie najbliższej. Bo to, co dzisiaj jakby podważamy, no to są fundamenty demokratyczności. Populizm powoduje taką erozję systemu, który dzisiaj funkcjonuje w świecie, jakby nie było zachodnim, w strefie demokratycznej. Czyli mamy podważone zasady wolnych wyborów, które są dosyć umiejętnie manipulowane i kształtowane. Ale gdzie? Popatrzmy, na przykład na Zachodzie poprzez, nie wiem, Cambridge Analytica, poprzez mikrotargeting, prawda, w Facebooku, poprzez wywieranie, poprzez... Jakby, tylko to są rzeczy stosowane od bardzo dawna. Pionierem tego był Barack Obama. Oczywiście, tak, on był pierwszy. Tak jest, ja się z tym zgadzam. Podobno dzięki temu wygrał wybory w ogóle. I jak on wygrał wybory, to wszyscy uważali, że on jest geniuszem i wizjonerem. Tak, natomiast jak Trump to samo wygrał Trump, wybory z tego powodu, to się uznaje go za populistę. Bardzo jestem wdzięczny za tę uwagę, pani Agnieszko, bo to, co pani przed chwilą przedstawiła, jest niewątpliwie słuszne, ale niewątpliwie mocno tkwiące na pozycjach demokracji liberalnej, a więc jest słuszne tym bardziej. Zadajmy sobie może pytanie, czy ta słuszność jest raz na zawsze dana i czy można ją jednak podważać, czy choćby nadgryźć z pozycji właśnie populistycznych i czy populiści są wyłącznie demagogami, oszustami prowadzącymi lud ku zgubie i ku przepaści. No może jednak nie. Pada po tamtej stronie powiem po tamtej, bo to też nie jest moja strona, tu żadnej strony zabierać nie chcę, argument, że w demokracji nieliberalnej, tej w wydaniu Orbana, jest być może więcej demokracji niż w samym liberalizmie, bo ona pozostawia możliwość wyboru, której nie daje już demokracja liberalna, na którą mamy być skazani raz na zawsze do końca świata, do końca historii, jakby chciał profesor Fukuyama. Michał Rzekowski. To jeżeli można, jedną rzecz. Spróbujmy przez chwilę oderwać się od konkretnych przykładów, tylko bardziej może przyjrzeć się mechanizmowi. Mnie się zdaje, że tak rozumiany, jak go próbujemy w tej chwili opisywać, fenomen populizmu, fenomen jako byt związany jest z dostępnymi narzędziami. To znaczy, wydaje mi się, że funkcjonowanie w krótkich cyklach wyborczych plus dostępność narzędzi komunikowania. Ja wolę chyba mówić o komunikowaniu niż kształtowaniu, bo mam wrażenie, że trudno jest ustalić w tej chwili, kto kogo kształtuje. Czy politycy kształtują wyborców, czy wyborcy kształtują politycy. To jest pewnie taka spirala hermeneutyczna wzajemnego oddziaływania, ale tych narzędzi oddziaływania jest, te narzędzia są takie, jakie są w tej chwili. Ich nie było dekadę, dwie, trzy dekady temu. Jednocześnie mamy taką potrzebę upraszczania opisu. Tutaj myślę, że czarny Oscar należy się tweetom i tej konieczności zamknięcia nawet skomplikowanej myśli w tych 140 paru znakach. I biorąc to wszystko pod uwagę, potem patrzymy trochę w bok, widzimy sukces państwa środka, sukces Chin, które w zupełnie innych cyklach funkcjonują, także politycznie, gdzie nie ma takiego prymatu, jest, przy czym, żeby było jasne, ja nie kwestionuję rozsądku i użyteczności takiego, a nie innego systemu wyborczego, który ogranicza nas do co czteroletnich kadencji. Próbuję tylko pokazać, że być może to, że mamy wybory, potem mamy rok rozpędu po tych wyborach, żeby próbować coś zacząć działać, potem mamy dwa lata, w którym ktoś próbuje coś zdziałać i potem, jeżeli ma te dwa lata, a potem natychmiast musi się zacząć przymilać, złośliwcy by powiedzieli, a mniej złośliwi powiedzieliby, uzyskać potwierdzenie swojego mandatu. Tak, i tak, tak zawsze, panie Piotrze, było, być może mamy inne oczekiwania. Musimy tutaj postawić nie kropkę, tylko przecinek i do populizmu może wrócimy. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy zmienili w ogóle tonację w tej chwili i porozmawiali o kontynencie, o którym w ogóle nie mówimy albo rzadko mówimy, czyli Afryce. Ponieważ Michał Brzakowski przywiózł nam piękną historię ze środka niemalże Afryki. To jest przede wszystkim, pamiętajmy, kontynent młodych ludzi. 77% mieszkańców subsaharyjskiej Afryki to ludzie poniżej 35 roku życia. Szukają pracy, o czym wiemy, bo przyjeżdżają do Europy po to, żeby ją znaleźć. Ponad 770 milionów zdolnych, silnych, gotowych do podjęcia pracy ludzi. Tanzania, o niej będziemy mówić za chwilę. Co roku ponad 700 tysięcy młodych mieszkańców szuka pracy. Na 60 milionów mieszkańców w przyszłym roku liczba młodych Tanzańczyków sięgnie 11 milionów. Wielu z nich szuka pracy na wsi. Pod Kilimandżaro, niedaleko miasta Moshi, działa projekt Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia, wspierany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundusz Polskiej Pomocy. I to jest historia o kawie i mleku. Tej pierwszej już się nie opłaca uprawiać. Mleko może być ratunkiem i pomóc lokalnej społeczności zarabiać na życie. Michał Żakowski. To jest woda z Kilimandżaro. Z góry. Wieś Ongoma. Tu 20-letni Charles pracuje w mleczarni. Jest weterynarzem i agronomem. Od niego zależy zdrowie krów, a także jakość mleka. Teraz tłumaczy mi fenomen czystej wody płynącej prosto z Kilimandżaro. Do tej w butelkach dodają chemikalia. Zabijają bakterie. Niektórzy powiedzieliby, że jest zdrowsza. A my używamy tej prosto z góry, z Kilimandżaro. Direct. Z mleczarni w Ongomie widać przy dobrej pogodzie jeden ze szczytów Kilimandżaro. Jumbo. Liczący 5895 metrów nad poziomem morza Kibo. Jest najwyższy na kontynencie i dlatego potocznie zwany dachem Afryki. Szefowie Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia Małgorzata i Robert Zduńczyk od lat zaangażowani w projekty pomocowe w Afryce. Działalność i pomysły fundacji wspiera Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy obok nowych zbiorników na mleko. W budynkach pamiętających jeszcze czasy kolonialne i panowanie Brytyjczyków. Też chodziło o to, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy na budowanie, wiesz, na, że tak powiem, na cement i inne tego typu rzeczy. Te budynki mają teraz drugie życie dzięki temu. Nie? No i meble też niektóre. I meble i wszystko, no wiesz. Ta waga jest niesamowita. No, dokładnie. Spring Balance. Made in England, proszę. Made in England. Targ we wsi Uru to dziesiątki mat rozłożonych na ziemi wzdłuż drogi z Ongomy do Moshi i setki ludzi sprzedających, wymieniających towary dwa razy w tygodniu. Jestem tu z Klemensem, przywódcą lokalnej społeczności. Pytam, dlaczego nie opłaca się już uprawiać kawy. Klemens poprawia mnie i mówi, że nieopłacalna jest produkcja kawy z ziaren uprawianych na małych polach tutejszych rolników. Ta masowa, także państwowa produkcja ma się nieźle. Są nowe technologie produkcji kawy, ale ta domowa już się kurczy. Pytam, czy teraz produkcja mleka jest rozwiązaniem. Skoro nie mamy pieniędzy z kawy, to musimy walczyć, by mleko dawało nam dochody. Mleko sprzedają na targu w Uru kobiety. Trzymają je w plastikowych kubłach. Rozmawiam z mamą Shio. Świetnie zna się na mleku i tłumaczy mi, dlaczego jest tak ważne dla mieszkańców okolicznych wsi. Zawiera proteiny. Wystarczy je z czymś zmieszać. To część naszego jedzenia. Ważna dla naszego zdrowia i dlatego tyle się go tu sprzedaje. Sprzedaje albo wymienia, na przykład na 10-kilowe kiści bananów. Jak się dowiaduję, za 20 litrów mleka dostaniemy 1,5 kiści tych owoców. Banany nie pojawiły się przypadkowo w rozmowie z mamą Shio, bo do uprawy bardzo przydaje się produkcja mleka, o czym dowiaduję się na wielkim targu bananów w Muika. Godzinę jazdy wzdłuż Kilimandżaro, licząc od mleczarni w Ongomie i bazaru w Uru. Doktor Sadikiel Kimaro przez wiele lat doradzał władzom Tanzanii, pracował także dla Banku Światowego. Stoimy przy szosie do Dar es Salaam. Do tego portowego miasta nad Oceanem Indyjskim trafiają banany z tutejszych upraw. Mijają nas wielkie ciężarówki i małe trójkołowe tuktuki wypełnione bananami. Biegają tragarze, noszą 20-kilowe kiście bananów na plecach. Kobiety z trochę mniejszymi na głowie spokojnie kroczą do stoisk zalanych dosłownie zielonymi kopcami tych owoców. To biznes kobiet. One tu są najbardziej zaangażowane w skup. Później to agenci wiozą te banany do Dar es Salaam. Kiedy je tam sprzedadzą, przez telefony komórkowe przesyłają kobietom kupcom pieniądze. Taka komórkowa bankowość. Co łączy biznes bananowy z produkcją mleka? Nawóz krowi jest potrzebny do nawożenia drzew bananowca. To jest ekologiczne, nie ma tu chemii. Im więcej krów, to można powiedzieć więcej bananów. I tak to się kręci. Zarabiają ci od bananów i ci od krów. Zresztą zobaczysz tu więcej biznesu. You will see there are lots of other businesses which benefit. Doktor Kimaro tłumaczy mi, że kilka lat temu on i lokalni urzędnicy wybudowali stoiska bazarowe. W krótkim czasie większość bananowego interesu rozlała się jednak wzdłuż szosy. Na stoiskach można teraz kupić ubrania, jedzenie i zmielone zboże dla krów, by poprawić ich wydajność. Mleko i banany być może zastąpią kawę i dadzą pieniądze rolnikom uprawiającym swoje poletka pod Kilimandżaro. Ideą jest także tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi, bo ich przyszłość to także problem daleko wykraczający poza granice Tanzanii, a nawet Afryki. W jednej z małych lokalnych mleczarni pytam 20-letnią Glorię, czy wierzy w przyszłość kontynentu. Widzi szansę dla Afryki? Tak, tak. A dlaczego? Ludzie próbują robić różne rzeczy. Jakie? Dają pracę? Tak, mają swoje małe interesy, małe mleczarnie, sklepy i można tam pracować. Czyli nie będą emigrować do Europy, Stanów, Australii. Zostaną tutaj. Raczej wyjadą za granicę. Michał Żakowski prosto spod Kilimandżaro, a teraz z nami w studio. Michale, chciałbym pociągnąć ten wątek, który zacząłeś na sam koniec, czy który poruszyłeś na sam koniec. My żyjemy czasem w takim przekonaniu i tutaj możemy chyba się na ocenę zdobyć, przekonaniu, które jest absurdalne i nieprawdopodobnie głupie, że ludzie z Afryki na przykład, albo z Bliskiego Wschodu, o niczym innym nie marzą, tylko żeby przyjechać do Polski i zostać zamkniętym w obozie dla uchodźców za drutami kolczastymi i dostawać, nie wiem ile, 500 czy 700 zł od rządu polskiego. Prawda? I że to jest coś, co nam nieprawdopodobnie zagraża, w związku z tym musimy się przed tym bronić. Twoja rozmówczyni wierzę w przyszłość Afryki. Ja nie wiem, jak wygląda przyszłość Afryki, ale jak wygląda przyszłość tych ludzi, którzy próbują się przedostać do Europy? To jest bardzo pytanie skomplikowane, dlatego że jeszcze zanim się dostaną do Europy, przecież znamy przypadki ludzi, którzy kilka lat podróżują przez Afrykę, dojeżdżają do Libii, w której trafiają do, można powiedzieć, obozów pracy, trzymani są w strasznych warunkach, zanim dojadą do Europy. Ten 2019 rok był też kluczowy w tym sensie, prawda? Tak, i myślę, że teraz też będzie, dlatego że te statystyki, o których mówiłeś na samym początku, które prognozują w 2050 roku, że podwoi się liczba ludności Afryki. Coraz więcej młodych ludzi też będzie bezrobotnych albo będzie miało pracę dość niestabilną na tyle, by móc czuć się pewnie i też będą podejmowali próbę wyjazdu z kontynentu. Ale z drugiej strony to, co mówisz, im bardzo zależy na tym, że chcieliby mieć swoje biznesy, interesy na miejscu, w swoim środowisku, wśród swoich ludzi, swojej rodziny, grobów, przodków i tak dalej, i tak dalej. Tu się wiele rzeczy liczy. Natomiast pytanie jest, czy świat jest w stanie pomóc Afryce w tej transformacji, która się teraz odbywa. Dlatego, że my nie mówimy o Afryce z czasów zrywania z kolonializmem, czyli 1960, już za chwilę będziemy mieli okrągłą rocznicę, kiedy to pierwsze 16 krajów postanowiło walczyć o niepodległość i wtedy nie było tylu ludzi, co jest teraz. 2,5 miliarda w 2050. To są oczywiście statystyki, ale one pokazują trend. I jeżeli Polska i w ogóle Europa się nie zainteresuje tym kontynentem, ale prawdziwie, nie będą to kolejne plany miliardowe wydawania pieniędzy, tylko rzeczywiście pomoc tym ludziom, żeby w takiej skali mikro, jak właśnie w Moshi, jak właśnie pod Kilimandżaro, umownym Kilimandżaro, pomagać tworzyć małe kooperatywy, pomagać ludziom tworzyć tą dobrą żywność, właśnie ekologiczną. Dlaczego nie? Tanzania potrafiła zabronić przywozu torebek plastikowych. Za to są kary. Nie wolno mieć w swoim bagażu, lądując w Tanzanii, żadnego plastiku. Jest wiele takich krajów. Kenia, Rwanda. Tak, jednak coś się udaje. To znaczy jest szansa na to, że coś zaproponowanego ze świata zachodu, pozytywnego, dobrego, będzie zaaprobowane na miejscu. Zaraz do rzeczy dobrych, tylko jeszcze was chciałbym spytać o opinię na temat tych trendów migracyjnych. Wygląda na to, że Europie udało się opanować ten kryzys. Czy cena, którą się za to płaci, jest adekwatna? To znaczy to, że wielu tych ludzi ląduje w obozach w Libii na przykład. Straszne pytanie. To jest kwestia, prawda, bilansu strat i kosztów. No, czymś ryzykujemy, przyjmując Europa, przyjmując te tłumy, których tutaj nie ma jak podjąć godnie i nie ma czego im tu proponować, albo przynajmniej nie chce się tego zrobić. Z drugiej strony zyskujemy bezpieczeństwo albo pozory bezpieczeństwa, blokując te fale, które przecież i tak się przeciskają przez szczeliny w blokadach, bo codziennie są próby przepłynięcia do Europy, codziennie ludzie toną. Bardzo dobrze jeszcze słówko, że o Afryce powiedzieliśmy, bo zwykle w programach dotyczących świata na to nie ma miejsca i w przeglądzie roku pewnie powinna się była znaleźć Unia Europejska z jej nowymi, wybitnymi postaciami. I impeachment Donalda Trumpa. Tak, które niczego nie zmieniają w oraz Brexit, odcinek 548. Dwa słowo to wspomnieliśmy. Jeszcze Agnieszko? Jedno zdanie. Faktycznie jakby z migracją, z uchodźcami, czy to jest rzecz stała, wkomponowana w życie społeczne i polityczne i banał, ale warto sobie uzmysłowić, że my często patrzymy z perspektywy takiej europocentrycznej. Okazuje się, że jeżeli popatrzymy na statystyki, no to państwami, które przyjmują największą ilość imigrantów, bo już nie chodzi o samych uchodźców, rozszerzamy to na imigrantów, to jest po pierwsze, to są Stany Zjednoczone, po drugie Arabia Saudyjska, po trzecie Federacja Rosyjska i na dalszych miejscach są te państwa jak Turcja, które przyjmują migrację, powiedzmy tą blisko wschodnią, syryjską i nie tylko. I państwa europejskie, w tym Europa, z tą dwumilionową falą z 2015 roku, gdzieś jest w tle. Natomiast to są sprawy ważne, natomiast trzeba widzieć też szerszy kontekst, że ciągle mamy 3% ponad światowej populacji posiadającej status migrantów, więc problem jest i będzie, więc najważniejsze, żeby uczyć się nim zarządzać. Słuchajcie, kończy nam się niestety czas. I jeszcze podchodzić do problemu, niech to nazwisko padnie, z tym, czego życzę nam wszystkim, co sugeruje Olga Tokarczuk w stosunku do świata, z czułością. Chyba pan Grzegorz Dobiecki powiedział o jednym dobrym wydarzeniu z tego roku, i chyba już sobie je zaklepał, jak rozumiem. Bo ostatnie pytanie, które wszystkim państwu chciałbym zadać, to jest, żebyście powiedzieli, co dobrego się wydarzyło w roku 2019. Grzegorz Dobiecki. No właśnie, niech będzie Olga Tokarczuk, chociaż to bardzo polonocentryczne z kolei. Ale dlaczego nie? Ale dlaczego nie? Niech ta nauka nie pójdzie w las. Bądźmy bardziej czuli, nie czułostkowi, czuli w stosunku do świata, w patrzeniu na świat. Wspaniały wykład. Prawda? Noblowski. I bądźmy też może odważni. Tu inny przykład osobowy. Bohater z kłem Narwala. Czy to był Polak, czy nie? Wszystko jedno. Ten drugi pan z gaśnicą też swoje do tego wniósł. Podobno Tusk uratował Wielką Brytanię. Tusk to po angielsku kieł, trzeba wiedzieć, tak. Bo nie każdy ten żart pojmie. Ja powiem tak, że coś się kończy, coś się zaczyna. Dla mnie 2019 rok to absolutnie przez łzy zakończenie sagi, epopei Gwiezdnych Wojen i zakończenie Gry o Tron, ale coś się rozpoczyna, czyli nowy etap, czyli otwarcie Sapkowskiego i nowy serial, nowa ekranizacja Mistrza. Panie Piotrze, 15 sekund. Na początek dosłownie jedno zdanie co do jeszcze tej Tanzanii. Trzy główne państwa, z którymi ona handluje, to są RPA, Szwajcaria i Chiny. Niech to da do myślenia. Jeżeli chodzi o to, co pozytywnego się wydarzyło, to 25 listopada był bity rekord Guinnessa w przytulaniu pluszowych misiaków w Słupsku. Udał się i to też z kolei w nawiązaniu do czułości, czyli pan redaktor Dobiecki wspomniał. Z tego się trzymajmy, pluszowe misie czułości. Michał Żakowski, jeszcze słówko. Kobiety w Sudanie, które obaliły dyktatora. I Robert Lewandowski. Dziękuję państwu bardzo. Zofia Kruszewska, Michał Żakowski, Dariusz Rosiak zrealizowali program. Grzegorz Dobiecki, Agnieszka Bryc, Piotr Bodył-Szymala, Michał Żakowski. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Ten zespół już za chwilę uda się na wakacje. Nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Przykro mi. Przykro mi, jak mi przykro. The Dumplings. W ramach pożegnalnej trasy Przykro mi odwiedzą również Trójkę. Tak z przyjemnością, jak i z odrobiną żalu. Zapraszam na ich koncert w niedzielę po godzinie 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną inoksową lodówkę Samsung Snow Frost, zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony z procesorem X1 4K HDR, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 2999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Drodzy rodzice, w bibliotece czeka na was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo...